sklepach euro i na euro.com.pl. Żegna. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 grudnia, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. Co zrobi Andrzej Duda? Prezydent ma 21 dni na decyzję w sprawie uchwalonych przez parlament ustaw sądowych. O jawnym ograniczaniu demokracji mówił na posiedzeniu Rady Krajowej PO Grzegorz Schetyna. Ukraina będzie forsować swój projekt misji ONZ w Donbasie. 21 dni ma prezydent na decyzję w sprawie przyjętych przez parlament nowelizacji ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym. Może je podpisać, skierować do Trybunału Konstytucyjnego albo zawetować. O to ostatnie rozwiązanie apeluje do Andrzeja Dudy opozycja, a także przeciwnicy zmian w sądownictwie autorstwa PiSu i prezydenta, którzy od kilku dni gromadzili się przed Senatem w proteście przeciwko tym zmianom. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński podkreślał w Trójce, że w ustawach o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa zostały zachowane te zapisy, na których zależało Andrzejowi Dudzie. A tych rzeczy, które prezydent wetował w lipcu, nie ma. Rzecznik prezydenta przypominał też u nas. Te ustawy są ustawami prezydenckimi, więc prezydent je przygotowywał. Po drugie, te prace trwały, były i w Sejmie, i w Senacie kilkanaście dni i cały czas byli podczas tych prac na komisjach, na posiedzeniach też Sejmu. Prezydenci ministrowie i pełna wiedza w tym zakresie nie ma, w żaden sposób nie ma jakichś zaskoczeń, tak jak było na przykład z tymi projektami lipcowymi. Wczoraj Senat przyjął bez poprawek ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym. Mamy w Polsce jawne ograniczenie demokracji, mówił przed chwilą na posiedzeniu Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej lider PO Grzegorz Schetyna. Chciałbym wystosować do naszych koleżanek i kolegów z opozycji apel o natychmiastowe zacieśnienie współpracy w parlamencie, ale także poza nim. Do posiedzenia Rady Krajowej PO będziemy wracać w kolejnych serwisach. Na początek bieg 9 górników. Tak rozpoczęły się i tym razem obchody upamiętniające ofiary pacyfikacji kopalni Wujek, do których doszło 36 lat temu. Od kul zamowców zginęło wtedy właśnie 9 górników, kilkudziesięciu zostało rannych. Na starcie dzisiejszego biegu stanęło 500 uczniów z blisko 50 śląskich szkół. Liczny udział w biegu to dowód, że pamięć o tamtych wydarzeniach trwa, mówi Robert Ciupa, dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Idea tego biegu polega na tym, że zawsze z każdej szkoły biegnie 9 uczniów, oni sobie wybierają jednego z patronów, a następnie biegną ulicami miasta w koszulkach z podobizną tego górnika. Oni nie tylko biegną, nie tylko są sportowcami, oni tak naprawdę są też przygotowani do tego biegu, nie wiedzą, kto jest ich patronem, po co biegną. Oficjalne uroczystości rozpoczną się o 14:00 mszą świętą w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach. W kościele Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu kończy się msza w intencji zamordowanych w 1952 roku trzech komandorów Marynarki Wojennej. Stanisław Mieszkowski, Jerzy Staniewicz oraz Zbigniew Przybyszewski zostali rozstrzelani w więzieniu na Rakowieckiej na mocy wyroku Najwyższego Sądu Wojskowego, który skazał ich na podstawie fałszywych zarzutów za rzekomy spisek. Na mszy jest nasz reporter Witold Banach. W uroczystej mszy pod przewodnictwem biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Gustka udział biorą rodziny oficerów, przedstawiciele rządu i wojska. Dzisiejszy pogrzeb oficerów ma wyjątkowe znaczenie dla ich rodzin, mówi bratanek komandora Zbigniewa Przybyszewskiego, Jacek Przybyszewski. Państwo zdało egzamin, nie? W tym momencie ojca brat był, nie? To zawsze ten temat istniał, nie? W domu. Babcia też zawsze na różańcu modliła, żeby kiedyś doszło do tego. Kiedyś ojciec, zanim umarł, to jeszcze zawsze mówił, że jeszcze Zbyszek będzie kiedyś bohaterem. Dla całej rodziny jest to moment, kiedy można, no, spokojnie już, powiedzmy, myśleć o tym wszystkim, nie? Że jednak został uhonorowany i za to, że tyle był katowany tam na Rakowieckiej, nie? Że to jakieś jest w tej chwili rekompensata, nie? Za to. Za chwilę trumny ze szczątkami oficerów zostaną złożone na lawetę armatnie i w asyście wojskowej zostaną odprowadzone na cmentarz wojskowy w Gdyni-Oksywiu. Tam szczątki komandorów spoczną w kwaterze pamięci. W uroczystości weźmie udział prezydent Andrzej Duda. Dziękujemy, mówił Witold Banach. Ukraina będzie forsować swój projekt misji ONZ w Donbasie, zapowiedział to szef ukraińskiego MSZ-u Pawło Klimkin podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych. Spotkał się między innymi z sekretarzem generalnym ONZ. W tym tygodniu ukraińskie władze otrzymały zapewnienie od prezydenta Andrzeja Dudy o polskim wsparciu misji Błękitnych Chełmów na wschodzie Ukrainy. Przebywający w Stanach Zjednoczonych szef ukraińskiej dyplomacji omówił perspektywę projektu misji Błękitnych Chełmów z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterreszem. Pawło Klimkin przypomniał, że jego kraj chce, aby misja objęła całe terytorium Donbasu, jak również niekontrolowany przez ukraińskie władze odcinek granicy z Rosją. Tymczasem Rosja chciałaby misji ONZ ograniczonej jedynie do tzw. linii rozdziału sił. Ukraiński projekt misji pokojowej Błękitnych Chełmów poparł prezydent Andrzej Duda, który spotykał się w środę w Charkowie z ukraińskim prezydentem. Od nowego roku kończy się ukraińska, a rozpoczyna polska kadencja jako członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Christmas time is here. Lights are everywhere. People in the streets are rushing by. In this crazy New York town, the snow keeps tumbling down. My favorite time of year. Christmas time is here. Trees are dressed in gold. Shopping on the streets and avenues. In this crazy New York town, the snow keeps tumbling down. My favorite time of year. Hear the sleigh bells ring on their way. Central Park's all white, and Broadway glitters all through the night. Christmas time is here, champagne all around, dancing in the nightclubs way downtown. In this crazy New York town, where dreams are often found. My favorite time of year. Sleigh bells ring on their way. Central Park's all white, and Broadway glitters all through the night. Christmas time is here, champagne all around, dancing in the nightclubs way downtown. In this crazy New York town, where dreams are often found. My favorite time of year. Peter Cincotti, My Favorite Time of Year. No właśnie, nigdy nie spędzałem świąt Bożego Narodzenia w Stanach Zjednoczonych. Tak tuż przed świętami byłem kiedyś i rzeczywiście to robiło wtedy wrażenie, ale to się zmieniło i teraz już jakoś, nie wiem, czy to jest my favorite time of year. Spędzałem święta na antypodach, ale o tym to będzie za chwileczkę, w sprawie też piosenek prosto z Australii. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, witamy Państwa serdecznie i zapraszamy na 2 godziny muzyki. Pani Wioleta napisała, czekam na dużą ilość dzwoneczków. No to dopiero za tydzień taka duża ilość dzwoneczków. Dzisiaj tak pół na pół mniej więcej. A poza tym, cóż mogę powiedzieć, nie mamy dzisiaj gościa, za to mamy właśnie sporo nowych rzeczy i sporo klasyki przedświątecznej i mam nadzieję, że to wszystko jakoś ładnie nam się poukłada. Za oknem szaro-buro, nic białego nie leci z nieba, Proszę więc zostać przy radiu. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Oj, tak było daleko, daleko, daleko, a tu jeszcze tylko niecałe 2 tygodnie na głosowanie na Top Wszechczasów. To ja sobie odkładam na jutro takie głosowanie. Niedziela to dobry dzień, ale ktoś może dzisiaj. O, właśnie jeden słuchacz donosił, że czeka na Markomanie i będzie głosował dzisiaj na Top i ma nadzieję, że nie skończy mu się ilość głosów przy Pink Floydach. No, kto wie, może tak być. Na taki sposób, jaki wybrał Piotrek Baron, że codziennie wybiera kilka piosenek, spisuje tę listę, a potem dopiero odda głosy, też jest dobry. Proszę tylko pamiętać, że nie da się wrócić do głosowania. Jak już poszło, to poszło na tyle, ile zaznaczyli Państwo piosenek. To w sprawie głosowania, lista przebojów. Wczoraj Jaromir Nochawica był naszym gościem, to widać na stronach. Polecam przy okazji. No i potwierdził, że 9 kwietnia koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 9 kwietnia 2018. Jakoś szybko to wszystko. To w takim razie dzisiaj wyjątkowy dzień, więc poproszę listę obecności. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Wczoraj kupiłem choinkę, taką malutką, składaną z gałązek, oczywiście jodłowych, i niosłem ją do mnie bez żadnego zabezpieczenia. Pani przechodząca obok powiedziała: piękna. Mam nadzieję, że tak jest. Jeszcze tylko nie mioła, ale dzisiaj jakoś rano nie miałem czasu, żeby się tym zająć, może po południu. Nie wiem, czy u Państwa też tak, ale tu na każdym rogu właściwie w tym roku sprzedają choinki. To bardzo ładne. To znaczy, że święta już jakoś tak niedługo. Covered with a new snow, let's put on our winter boots, go outside and play. Christmas can't be very far away. Weather girl says bundle up, it's gonna be a cold one. I'll put on my woolly hat, you'll wear your dad's old Stetson. Pretty lights everywhere, shining night and day. Christmas can't be very far away. Let's take a walk downtown and go dream shopping in the mall. The kids can do the Santa thing, photographs and all. We'll get the biggest tree this year and trim it to the top and spend a whole lot more than what we. But so what? Come next spring, I know we will be ready for the sunshine. Right now, throwing snowballs at each other's such a fun time. Kids will think we're crazy for a while, and that's okay. Christmas can't be very far away. Christmas can't be very far away. Spring, I know we will be ready for the sunshine. Right now, throwing snowballs at each other's such a fun time. Kids will think we're crazy for a while, and that's okay. Christmas can't be very far away. Christmas can't be very far away. Amy Grant zaśpiewała. No właśnie, sklepik Walencik czynny dzisiaj do godziny 13, czyli do końca Markomanii. No i co ja tu widzę? Mamy kalendarze książkowe. Czy jeszcze ktoś używa kalendarzy książkowych? Jeśli tak, to ten trójkowy, właściwie dwa nawet, jeden taki większy i drugi taki mniejszy. Może ten mniejszy, skuszę się na taki mniejszy. Ma taki bardzo ładny czerwony fontaś. No i taką sprężynkę, a nie, właściwie to jest taka gumka, że można go zagumić i nie rozlatuje się. Bardzo ładny. W tonacji srebrnej. Takie trochę jak włosy niedźwiedzia. Kalendarze, ale także płyty wydawnictwa Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Kubki termiczne. Jakubki takie do picia kawy. Bardzo prosimy. Myśliwiecka 357. Dziś sklepik czynny do godziny 13. Churchill comes over here to say we're doing splendidly, but it's very cold out here in the snow, marching to and from the enemy. Oh, I say it's tough, I have had enough, can you stop the cavalry? Say, oh yes, yet again, can you stop the cavalry? Mary Bradley waits at home in the nuclear fallout zone. Wish I could be dancing now in the arms of the girl I love. Wish I was at home. Bang, that's another bomb on another town while the Tsar and Jim have tea. If I get home, lift and tell the tale, I'll run for all presidencies. If I get elected, I will stop the cavalry. Wish I was at home for Christmas. No właśnie, kiedy uruchamiam tę piosenkę, to już tak jakby święta były za tydzień. No właśnie, tak mniej więcej za tydzień będą. John Louis zaśpiewał Stop the Cavalry. A teraz nowa piosenka świąteczna, Sia z Australii. Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't get me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A bottle of water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I'm it's the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home, my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever. We'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole. Don't cry, a snowman, don't you fear the sun. Who'll carry me without legs to run, honey? Without legs to run, honey. Don't cry, a snowman, don't you shed a tear. Will you hear my secrets if you don't have ears, baby? If you don't have ears, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever, we'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and live happily. Please don't cry no tears now, it's Christmas, baby, my snowman. Sia nagrała piękny album ze świątecznymi piosenkami, właściwie takimi około świątecznymi, i można już w tym tygodniu na pewno sięgać po ten album. Snowman to jeden z moich ulubionych utworów na tej płycie. Święta na antypodach, no tak, jest gorąco, zdecydowanie. Polacy oczywiście gotują zupę grzybową i robią rybę, ale do kolacji zasiada się po 22, kiedy już słońce przestaje palić. Zostańmy na płycie tej dziewczyny, a ty, dziewczynko, co byś chciała dostać na gwiazdkę? Ho, ho, ho, bring a bottle of rum. Ho, ho, ho, cream and whiskey bourbon. Ho, ho, ho, bring a bottle of booze. We got nothing to lose. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, bring a friend if you please. Ho, ho, ho, Santa's open to me. Show up, ho, ho, ho. Ho, ho, ho, it don't get better now. No tak, to właśnie jest ja z Australii. Takie mam marzenia na święta. A teraz prezent gwiazdkowy od Zosi Karbowiak. Pamiętają Państwo? Przypadkowy słuchacz z Rotterdamu zapytał, czy będzie Last Christmas. Nie, już było. Natomiast December Song w wykonaniu George'a Michaela za tydzień o tej samej porze na pewno. Ten pan, który firmuje płytę Walking on Air, nazywa się Tommy Malm. pochodzi z Finlandii, jest wielkim fanem kalifornijskiego grania. Podarował nam kilka lat temu taki cudowny album w hołdzie dla Davida Fostera, nie wiem, czy państwo pamiętają. No a tutaj Jason Sheff, czyli kiedyś wokalista grupy Chicago, i to tak troszkę brzmiało jak Chicago. W następnym utworze pojawi się Warren Weeb oraz Zosia. Na saksofonie Eric Marienthal, oczywiście. Zosia, Warren Weeb. Więcej o tej płycie opowiem pewnie za dwa tygodnie. Dziękuję bardzo. Następna przesyłka świąteczna przyleciała z Miami od pani Barbry, która cudownie śpiewa, ale też ładnie opowiada. Proszę posłuchać. Now for my next song, Oh, yes. Yes, it's funny. When I wrote the melody to this song, I had no idea it would become a hit. It actually was Marty who said, when I played it for him, that's going to be a hit. I thought he was kidding, you know? But it took me, gosh, almost a year to learn how to play the guitar for a scene in A Star Is Born. And I cut it out, stupidly, actually, because I wanted to move the picture along, you know? So I'll show you a little bit more of it, okay? Well, if you don't like it, I'd like you to tell me, okay? I will tell you. If you laugh, I'll kill you. I promise I won't laugh. Okay. Take a breath, Barbara, that's right. So that was, of course, before it had words. Soft as an easy chair, love, fresh as the morning air, one love that is shared by two. I have found with you. Under the April snow, I was always certain love would grow. Love, ageless and Star Is Born. Cudownie opowiada Barbara historię wszystkich piosenek, które wykonuje. Na pierwszej płycie jest ich 11, na drugiej 13, a jeżeli ma się taką poszerzoną wersję, to jeszcze 3 dodatkowe na bis. Ten koncert odbył się w Miami 5 grudnia ubiegłego roku, wydany na dwóch płytach

tree. I want something to last forever. So kiss me on this cold December night. A tree that smells of pine. A house that's filled with joy and laughter. The mistletoe says stand in line. Loneliness is what I've captured. Oh, but this evening can be a holy night. It's cozy on a bar fireplace and dim those Christmas lights. So please just fall in love with me this Christmas. There's nothing else that you will need this Christmas. I won't be wrapped under a tree. I want something to last forever. So kiss me on this cold December night. Season a given, I'm here, I'm yours for the taking. They call it the season a given. I'm here, I'm yours. Just fall in love with me this Christmas. Nothing else that we will need this Christmas. Won't be wrapped under a tree. I won't spend the last forever. To the mistletoe tonight. I want something to last forever. Last forever. So kiss me on this cold December night. They call it the season of giving. I'm here, yours for the taking. They call it the season of giving. I'm here, I'm yours. Michael, znaczy Michael Bublé, Cold December Night. No właśnie, wspominaliśmy Davida Fostera przy okazji płyty od Zosi. No to pomyślałem, że na zakończenie tej godziny i właściwie takiego trochę innego Radia Kalifornia jeszcze się pojawi David Foster, a ja już odsyłam Państwa na naszą stronę polskieradio.pl/trójka. No i lista obecności marek.niedźwiecki@polskieradio.pl.